Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisję na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zagapiłem się, czytając maile od Państwa. Tu Trójkowóz Sobowy. Witamy z kabiny. No i od razu ruszamy w podróż. Opuszczamy stację osobliwości muzyczne, na której zwykle trzymają nas opowieści i tych z Państwa, którzy cenią sobie akurat tę część naszego składu. Dobra wiadomość taka, że Witek Vargas już powrócił jako nauczyciel z wakacji i gotów jest nagrać kolejne opowieści dla nas. Za chwilę to się zdarzy, w związku z tym proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, ale zostanie ona nagrodzona. Graliśmy w piłkę. Stefan z Mielca tradycyjnie nogokopaczy pewnie nie będzie pozdrawiał, ale odnotujmy to, że z Macedonią Północną, a że piękna muzyka stamtąd, to może i tak zaczniemy. Grunt to dobrze zacząć, a potem jakoś idzie. Zaczynamy od tradycyjnego maila. Sława i szczęście. Święto Wojsk Łączności Informatyki biskup Nitifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ireny Dan, szanownego towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nas. Słuchuj się ją, ferment na niebieskiej osogrupie. Powinienem już to na pamięć znać i mówić jak mantrę. Jeśli chodzi o osogrupę, to jest to peron na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Proszę tam zajrzeć, bo spora grupa wsparcia stoi i dyskutuje na różne tematy. Zaczęliśmy od Macedonii i myślę, że zanim ją porzucimy, raz jeszcze Mizar. Thank you. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora panią. Tutaj trzy znaki zapytania realizator i te znaki zapytania są stosowne, bo ostatnio był pan realizator, pan Maciek, a dzisiaj pani Irena. Osobliwych oraz Chińczyków, których małe łapki pakują moje zakupy. Bom w szał kupowania drobnicy w Chinach wpadł. Przejdzie jak wydam przeznaczone na to całe $15. Tych, co ostatnio awansowali, nie pozdrawiam, a jednak. Muszę przyznać, że audycja poprzednia była bardzo podobająca się. Albercik Stówy był jak zawsze rewelacyjny, a Bajkał przypomniał mi, że mój synuś tam kiedyś był, ale nie używał ani nie używał, a więc wrócił w zdrowiu. Kiełbaska zamiast kaszanki też może być. Tak jak Łotysze i cała reszta. Brakło albo przespałem Kazimierza. Proszę więc nie zmieniać w audycji, nic nie zmieniać w audycji. Jest doskonale. Nie każda zmiana jest wszak dobra. A co do czytanek. Najnowsza powieść Stefana Dardy oczywiście czytałem. Lekko zdziwiony byłem na początku, że znane mi są zdania czytane przez półredaktora. Szybko jednak rozszyfrowałem i oczekuję drugiego tomu. Bądź Stefan manierę taką ma, że nie uprzedza, że to tylko pół książki. Ja zaś skaczę niczym konik szachowy od książki do książki. Ostatnio zacząłem nurzać się z powrotem w twórczości Karola Olgierda Burcharta. Znaczy kapitan, szaman morski itp. Cudownie jest czasem wrócić do czytanych w młodości książek, prawda? Czytał półredaktor coś Burcharta? Ha. Odpowiem wszystko. Ale teraz po Macedonii, to północnej, wyjazd do Berlina w czas zamierzchły, rok 89, o ile pamiętam. W Berlinie euforia z powodu upadku muru berlińskiego i impreza Berlin Independent Days, gromadząca wszystkich kolorowych i nie do końca uczesanych melomanów. Obok folkowców dużo panczurów, heavy metalowców, dużo new age'owców, a wszelkiej maści indywidua i między innymi Kopernikus ze Stanów Zjednoczonych, artysta niesamowitej postury i niesamowitej fryzury, bardzo przypominający profesora Talenta z Cytrusa, Romka i Atomka. I przypomniał mi się nie dlatego, że to początki Bumeksu, ale bo Ra, czyli wyprawa pod piramidy. Kopernikus nie dość, że muzyka od początku do końca improwizowana, co na taki skład naprawdę budzi podziw, to również i poezja rodząca się tu i teraz natychmiast. I to również duży szacunek. Kopernikus nul i z tej płyty Ra. Cyrus, sing. thousand years before that prayer. Isis dreams on the walls of the stars. Horus walks into the dream, building the ideas, building the ideas on the walls of Nevermore as the Nile crisscrosses into a dream. And the diet cult cracks into the songs of baptism and original sin and last judgment and sin and eternal life and heaven and hell and virgin birth. One God, the Trinity, Kiliadeva by Cain, the crucifix, immortality of the soul, all on the walls of ancient Egypt. All the walls of ancient Egypt, all from Amon-Ra. Amon-Ra! Amon-Ra! Amon-Ra! Amon-Ra! Amon-Ra! Amon-Ra! Amon-Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Ra! Chocolate sound. Dark as the Nile crosses through the Sahara. The beat down dreams of all the kisses crisscross in time in their dream. And the screams of the night kiss the sounds. And Menace walks into Saqqara. And Saqqara kisses all the turns of the night. And Ramses builds Abu Simbel. Abu Simbel dreaming all the kisses of the night. Streaming where the dreams can no longer see. Confronting all civilized kiss. All the poems of the madness, all the dreams of the loneliness, all the kisses, all the beat song, all the madness, all the force, building and joining Upper and Lower Egypt, building and joining Upper and Lower Egypt. And Matasirana and the Thames, building and seeing and confronting truth, and having the power to express it in these fantastic pyramids. Chaos songs into its own dream. Passion all into its own life. Rocking down to the desert of truth. Into the cryptic sounds of life. Melt into the song. Crying the tears with the round dream kisses. And the bed songs lie down deep slowly. Eating the fire kiss. Walking into the magic of the mind. Walking the first songs of primitive lords. Lord, into the soul. They made us. We are them. They are them. We are them. We are them. Song into its dream. Beat. Tone into its own kiss. Get up. Song with the beat genes. Tone. Song. Day. Left. See. Mabasi. Dalasi. Bitty. Mata. Take me back. Take me where I can see. Take me where the dreams kiss all my memories. Take me as I bow my head. And look into their eyes. And look into their souls. Come with me, come with me into Luxon Park in Bonham. Come now, son, come son to me. Inch, or say now, come Hatshepsut, come see now. Baptize me with the virgin birth of Nevermore. Sing me on to the old kissing, where the beat songs walks. Take me now, lay me down into the river. And wash my soul into my blood. And let the kisses roll into the maddened kiss of no time. With a man's kiss, tired darkness. Don't let me cry now. Don't let me dissolve my dream. Don't let me forget all. me now. Now in the end, now in the beginning, now in nevermore. I love you. I am with you in your tomb. I love it, I love it, I love this song so much. Let me say, how did I dream? I can't. What a song. We were never here. We were never here. We were never here. You were never there. You were never there. I was never there. You were never here. So there is no place. Kopernikus. Człowiek o wielkiej fryzurze i wyobraźni. Początek Łomeksu. Przypomnę, że w tym roku Łomeks w Finlandii. Wielkie sobie z tym wiązałem nadzieję, ale niestety stan finansów. Podliczyłem wszystko w domu kilka razy, ale źle to wróży moim wojażom i tym szermierczym, i tym muzycznym. Może jakoś uda się sytuację opanować i może ktoś z uczestników tej imprezy pozbiera troszkę płyt dla nas. Nie tracę nadziei, ale no właśnie, nie wierzyłem, że czytając Państwa komentarze, że Mizar aż tak bardzo się spodoba. W związku z tym no myślę, że za ogólną aprobatą powrócimy do tej muzyki, która zupełnie przypadkiem znalazła się w audycji, bo odkurzając płci, zauważyłem muzykę z północnej Macedonii. No i to oczywista oczywistość, że się skojarzyła. A tuż obok stała też stareńka Tristania. Tristania. Tak sobie, bez żadnej przyczyny po nią sięgnęliśmy, a tymczasem stała słuchaczka Karolina pyta, dlaczego w dzisiejszej audycji jest nadal prezentacja śpiewających mężczyzn. Nie panujemy nad tym, ale nowa płyta z Węgier i tu pani Karoliną, pani Melinda. Melinda ze słynnego klanu muzycznego Balochów. Cyganie, ale muzyka na nowo zaaranżowana. A pytanie o śpiewających mężczyzn i nadreprezentację przypomina mi historię z RPA, gdzie swego czasu triumfy święcił zespół Mahotela Queens. Trzy śpiewające niewiasty, jak już dojrzałe, przyjechały do Polski, śpiewały na festiwalu Globaltica i, o ile dobrze pamiętam, zespół zaczął swoją karierę w sposób dość nietypowy. Otóż w RPA był taki zwyczaj, że koncerty zaczynały się w różnych miejscach, w różnych klubach, spelunkach o godzinie 5 po południu mniej więcej, a kończyły się bladym świtem. Przy czym wokalista, jak zaczynał od tej 5, tak śpiewał do samego rana. I w jednym z klubów takim wokalistą był Mahlachtini, nazywany Lwem Soeto, artysta, który lubił śpiewać, ale też i dużo palił, a nie stronił od alkoholu, w związku z tym głos miał sponiewierany. I któregoś wieczoru zastrajkował, powiedział, że nie będzie sam dźwigał tego ciężaru, skoro z tyłu pląsają za nim trzy niewiasty. Oprócz pląsania powinny również go wspierać wokalnie. I tak też się stało i tak powstał zespół Mahotela Queens. No właśnie. Śpiewające kobiety Melinda Baloch. Thank you.

Ah. Że pani Karolina powinna być usatysfakcjonowana. Tymczasem pan Dariusz pisze: dobry wieczór, właśnie wróciłem z Estonii, a tam niestety w cudzysłowie trafiłem na koncert kapeli fińskiej. Czy można by było coś estońskiego? Pozdrawiam, Darek z Żywca. Panie Darku, z estońskich rzeczy mamy tylko Łotyszy, ale myślę, że to po drodze do Żywca. W związku z tym za chwilę po nie sięgniemy, ale przedtem odkurzaliśmy ostatnio, i to z dobrym skutkiem, The Gathering. No to i dzisiaj przyjechali.